To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Czy Amerykanie będą wywierali presję na Polskę? To pytanie pada po podpisaniu przez Donalda Trumpa ustawy Just Act. Były minister finansów Jacek Rostowski na liście świadków do przesłuchania przez komisję śledczą zajmującą się Amber Gold. Na warszawskim Trakcie Królewskim mają powstać antyterrorystyczne bariery. Władze miasta wydadzą na nie ponad 7 milionów złotych. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę Just Act o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono. Zakłada ona, że Departament Stanu będzie musiał przygotować raport na temat państw, które ociągają się ze zwrotem mienia z czasów Holokaustu. A w marcu kilkudziesięciu amerykańskich senatorów podpisało się pod listem do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zaapelowali o przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej sprawiedliwej wobec polskich Żydów, którzy przeżyli Holokaust i ich rodzin. Zdaniem amerykanisty z uczelni Łazarskiego Artura Wróblewskiego podpisana dziś ustawa może być wykorzystana do wywierania presji na Warszawę. Wydaje się, że to jest tak naprawdę być może pierwszy krok w pewnej operacji, która posłuży do zmuszenia Polski, być może, do zapłacenia odszkodowań w ramach działań prowadzonych przez pewne wpływowe środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych. Takiego zagrożenia nie dostrzega znawca amerykańskiej polityki Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej. Nie po raz pierwszy pojawiają się takie formy nacisku. W 2011 roku były podobne próby. Wówczas minister Sikorski, minister spraw zagranicznych, przypominał, że Polska swoje zobowiązania wobec obywateli amerykańskich już uregulowała w latach 60. podpisując porozumienie z rządem amerykańskim, w ramach którego przekazano odszkodowania i Departament Stanu zobowiązał się, że kolejne żądania czy kolejne prośby obywateli amerykańskich będzie brał na siebie. Amerykańska ustawa, dodajmy, nie przewiduje żadnych sankcji wobec państw, które nie spełniły obietnic dotyczących zwrotu mienia ofiarom Holokaustu, dlatego ma głównie symboliczny charakter. Między innymi były minister finansów Jacek Rostowski stanie przed komisją śledczą od Amber Gold. Jest on wśród 13 świadków związanych z organami skarbowymi, którzy mają być przesłuchani w czerwcu i lipcu. Dzisiaj decydowała o tym komisja. Najpierw przesłuchani zostaną pracownicy niższego szczebla, informuje wiceprzewodniczący komisji i poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Począwszy od zwykłych urzędów skarbowych i ich kierowników, poprzez Pomorski Urząd Skarbowy, poprzez Urząd Kontroli Skarbowej, a skończywszy na przedstawicielach Ministerstwa Finansów z panem Janem Wincentem Rostowskim na czele, ale również z dwójką wiceministrów, myślę tutaj o pani obecnej poseł Leszczynie, a wówczas wiceministrze finansów i panu wiceministrze Parafianowiczu. Z dotychczasowych zeznań świadków wynika, że Amber Gold i należąca do firmy Linia Lotnicza OLT Express nie składały sprawozdań finansowych, a także nie płaciły większości podatków. ABW miało o tym informację od połowy 2011 roku. W sierpniu 2012 Amber Gold ogłosiła upadłość, a 19 tysięcy osób straciło w sumie 850 milionów złotych. Ponad 7 milionów złotych przeznaczy Warszawa na montaż wysuwanych barier na Trakcie Królewskim. Mają one uniemożliwić ewentualnym zamachowcom wjazd w tłum. Warszawa jest bezpiecznym miastem, ale chcemy być przygotowani, tłumaczy przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Warszawa jest dużą stolicą dużego europejskiego miasta i musimy zdawać sobie sprawę, że te same zagrożenia, które są na świecie, mogą nas dotknąć. W związku z tym lepiej zapobiegać, niż łapać się za głowę po fakcie. O stronie technicznej barier antyterrorystycznych mówi rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Najlepszym rozwiązaniem byłaby taka instalacja, która oczywiście gwarantowałaby również zatrzymanie ciężkich sam pojazdów, czyli ciężarówek, a z drugiej strony ona byłaby w jakiś sposób zautomatyzowana, być może będzie chowana elektronicznie, będzie chowała się pod ziemią. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, aby w bardzo szybki sposób można było tę blokadę schować. Bariery mają powstać do 2020 roku. Antyterroryści zatrzymali we Włoszech 14 osób wspierających dżihadystów walczących w Syrii. A wszyscy oni przebywali na terenie Włoch legalnie. Szczegóły zna nasz korespondent. Aresztowania przeprowadzono w trzech regionach na północy Włoch i na Sardynii. Zatrzymani zostali członkowie dwóch niezależnych siatek zajmujących się finansowaniem i rekrutacją bojowników tzw. państwa islamskiego. Wśród aresztowanych jest 10 Syryjczyków i Włoszka, żona jednego z zatrzymanych. Co najmniej jeden z aresztowanych przedtem walczył w szeregach oddziałów państwa islamskiego w Syrii. Pieniądze pochodziły z nielegalnej działalności finansowej prowadzonej we Włoszech, Szwecji, na Węgrzech i w Turcji. Zatrzymani organizowali również zbiórki pieniędzy dla terrorystów prowadzone wśród społeczności islamskich we Włoszech. Część ich zysków pochodziła również z organizacji nielegalnej imigracji, tzw. szlakiem bałkańskim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 16:00. W większości regionów ciepło i słonecznie, od 25 do 27 stopni. Synoptycy przestrzegają jednak przed burzami i gradobiciami, które zbliżają się od zachodniej do zachodniej i północno-wschodniej Polski. Opadom towarzyszyć będą podmuchy wiatru do 80 km na godzinę. W piątek burze ominą tylko wschodnie i zachodnie krańce Polski. Będzie od 18 stopni w Szczecinie do 26 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Poruszające historie. Nietuzinkowi bohaterowie i wyjątkowe miejsca. Reportaż w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18.15 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zmierzali przed siebie, przecinając bezkresne przestrzenie. Wiatr tańczył w jej włosach i w jego siwej brodzie. Byli razem prawie od zawsze. Ty, ja i nasz kabriolet. Roześmiali się. Spotkałem ich na stacji Orlen. Tankowali nowe paliwo Efekta, które czyszcząc silnik dba o jego żywotność i wydajność. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 280 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 280 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiesz, co jest najpiękniejsze w podróżowaniu pociągiem? Że możesz robić to, na co masz ochotę? To, że dzieci nigdy się nie nudzą. A wczoraj mówiłeś, że najpiękniejsze jest to, że nie stoi się w korkach. Zmieniam zdanie. Dzisiaj uważam, że najciekawsze są rozmowy z moim synem. I pomyślisz, że to dzieciom, zrzuca się brak konsekwencji. Za to konsekwentnie wybieram pociąg. Tak to już jest z pociągami, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Sprawdź nasze oferty i kup bilet na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 15. Magazynek. Dzień dobry, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Mac. Bitter earth. that hides the glow of a rose. But what good am I?

Nowa płyta Basi, nasza płyta tygodnia. Otrzymują ją panowie o imieniu Ryszard. Jeden z Poznania, drugi z Wejherowa. Eleanor Friedberger. Graliśmy coś z jej ostatniej płyty dość często w Trójce. I była to bardzo analogowa, tradycyjna, piosenkowa płyta. Ta nowa jest zupełnie inna. Oto utwór Everything. Tell who's right about everything. 3 minuty będzie w pół do czwartej. W najbliższą sobotę kolejne eliminacje jarocińskie w studiu Osieckiej. Koncerty zaczynają się od 16. Wystąpią w najbliższą sobotę The Suits, Pola Hobut i Adam Baran, zespół Create, Nalia i Radio Slam. Teraz u Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. Mamy dla Państwa zaproszenia na ostatnią w Osieckiej eliminację tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Bardzo prosimy od teraz i słuchamy utworu z drugiego solowego albumu Courtney Burnett. bardzo wciągające, trochę nie mogące się skończyć nagranie, nazywa się City Looks Pretty, Courtney Barnett. Za chwilę w dzisiejszym magazynku niespodziewany gość. On the run we take the evening train, ride it there to ride it back again. You tell a story how you want to be. In the narrative I look for me. Every beat my heart is in your mouth. You drink me in. This one was to refresh people's memories from the album Plenty, Hurricane, Simon Tulson Clark, here on Troika again. Afternoon. Good afternoon. Nice to have you back. It's been a while. It's been too long, and I'm very happy to be back. Such a beautiful place to be in this good weather. And you brought us the new album of the Red Box, your band, which I understand is still more or less the same personnel, some changes, but you're working with the same bunch of people. It's the same lineup with a couple of additional extra people. And by now you know each other by heart, so the musical communication must be absolutely perfect. Well, we have our moments. I think when you make a record, you are examining something very close. But we have a really good relationship, a very honest and loving relationship, a little like a good family should operate. So we enjoy the rapport of playing together and trying to make something really great in the studio. And I think when we've made it great, then we learn how to do this on stage. And that is where we're at now. To prawie rodzina, let me translate that, to prawie rodzina Red Box, pracuje wciąż mniej więcej z tym samym zespołem ludzi. Mamy znakomite porozumienie, lubimy te momenty w studio, kiedy rodzi się coś wielkiego. Naszym zadaniem jest po nagraniu płyty studyjnej spowodowanie, żeby to wszystko przenieść jeszcze na scenę. Wcześniej odświeżyliśmy Państwa pamięć utworem Hurricane z płyty Plenty. Simon Tusson Clark przywiózł ze sobą do Warszawy nowy album grupy Red Box. You were taking your time working on this album. Well, you know, life intervenes. Real life sometimes is important also to have my life outside the studio. And I think many years ago I built a studio in my house so that I could have this time. It's maybe the most important part of my creative process is to take a few days away and then come back and listen to what we've done. And I have, my ears are more honest at that point. And I think what takes us a long time is not recording, it's writing. We take, I take a long time to actually write the songs, and we probably to select the 10 or 11 songs for this album, we probably wrote 35. Najdłuższy jest proces tworzenia, nie nagrywania. Powiedziałem na początku, że trochę wam zeszło. Tak, ale to pisanie piosenek trwa najdłużej. Żeby wybrać te 10-11 na płytę, napisaliśmy 35. Poza tym czasami życie przeszkadza, czasami życie wkracza w ten proces twórczy. Mam ten luksus, bo kiedyś podjąłem taką decyzję i to jest być może najważniejszy moment mojego procesu twórczego, że zbudowałem studio we własnym domu. I czasem, kiedy jest taka potrzeba zewnętrzna, życiowa, robię sobie przerwę na parę dni, a potem wracam i słucham tego, co zrobiliśmy, co nagraliśmy, z zupełnie inną parą uszu, takich bardziej analitycznych i szczerych. So writing and selecting, that's the most difficult part of the process. Is it like the democratic process in the band, or you being the main guy are just making the final decision? It's completely undemocratic. Okay. We're a team, but I think every good team has a captain. Because I'm also the producer and engineer in the studio, I think I'm the filter. I'm interested in my bandmates' opinions and feelings to a very large extent. They're the most important people in my decision-making process. But ultimately, I think good records are made by one or two heads, not a committee. So we're very supportive. They also, the players in the band, I think it's fair to say they understand that this is the way we get the best results. Nie ma demokracji w zespole. Ja jestem kapitanem, bo oczywiście jesteśmy wspaniałym zespołem, wspaniałym teamem. I opinie moich kolegów z zespołu to jest najważniejsza rzecz, która wpływa na moje ostateczne decyzje. Ale to jestem tym filtrem, który przepuszcza wszystko po to, żeby ostateczny rezultat był taki, jak chcę. Nie, demokracji w zespole nie ma. Are you basically trying to find on the recording your mental picture of the music you wrote. Very much. That's a very good way to put it. I think it's not like a picture that you might see with your eyes. It's an audio picture. And when I first begin writing a song, I use a very simple backing, maybe just one small guitar and my voice. And my imagination paints the rest of the colours. And I think from that moment, I'm trying to recreate this image on tape. Pytanie brzmiało, czy chcesz zbliżyć się jak najbardziej do obrazu, który wykreowałeś sobie w głowie na temat piosenki, którą piszesz. Dokładnie tak to wygląda. Z reguły na początku jest po prostu mój głos i gitara, ale kiedy nagrywam takie proste demo, domalowuję sobie jakby w sensie auralnym w moim mózgu całą resztę, no a potem to trzeba jakoś stworzyć. It's gonna be a surprise, I mean, the album, because it's much more Circle and the Square than Plenty. Is it something we can say now? I think, you heard it. Mm-hmm. You're one of the first people to hear it. So I'm very interested in that. I think it's almost impossible for me to tell. Maybe in 5 years' time, I could have an opinion about this. But we are not... We don't consciously try and follow a sound that we made before. For every album, we want it to be a new direction. I think it's one of the really cool things about my band, is that we can try anything. But it's different from the previous one. It is different from the previous one, but I think it's very Red Box at the same time. So I always want to move on. So far, opinion seems to be that this is very classic Red Box. And so, of course, that makes me happy. Young Person's Guide to Red Box. Nowa płyta, którą miałem okazję rzeczywiście wczoraj po raz pierwszy posłuchać, której miałem wczoraj okazję po raz pierwszy posłuchać, jest zupełnie inna. Jest bardziej w stylu Circle and the Square niż Plenty. Do tego, że jest inna od poprzedniej, co do tego tutaj się zgadzamy. Natomiast Simon mówi, że dla nich każda płyta jest zupełnie nowym projektem, który ma brzmieć inaczej. I o tym, jak naprawdę brzmi ta płyta, to być może będzie w stanie wypowiedzieć się za jakieś 5 lat, bo teraz obiektywnie bardzo trudno to ocenić. We're gonna play a not finished, not mastered, and thank you for that, for agreeing to do that. Title track from the album. Do we know now that it's gonna be a title track? Yes, I think so. I'm sort of still experimenting with that idea in my head. And it isn't because this track is more significant in meaning or in musical terms. It's just that I think the image of this title, Chase the Setting Sun, seems to be a good summation, a good summary of the feelings and the emotions that are on all of the songs. You look for one thread that ties everything together. And I think that this feeling of making the most of every moment is important to me now. Tak, to dla mnie w tej chwili najważniejsze. Poczucie tego, że wykorzystuje się do końca każdą dostępną chwilę. Zagramy nieskończoną, niezmasterowaną jeszcze wersję. Dziękujemy Simonowi za to, że się zgodził ją zaprezentować. Utworu Chase the Setting Sun, który najprawdopodobniej, choć nie na 100%, będzie tytułowym nagraniem nowego albumu. Trzeba coś wybrać, a ten utwór reprezentuje chyba najbardziej, podsumowuje to, co dzieje się na płycie. Ma elementy, które przewijają się przez cały album. So for the first time ever, In the world. To będzie premiera światowa. Chase the Setting Sun, nagranie, które najprawdopodobniej da tytuł nowej płycie grupy Redbox i najprawdopodobniej będzie pierwszym singlem, co stanie się latem tego roku. Dalsze szczegóły oczywiście w Trójce. We'll keep you updated. I mean, the listeners. And we hope to see you and the band here again for some live music this year. For sure. Obiecali, że przyjadą. Simon Tulsa Clark. Thank you very much. Chase the Setting Sun. those who take a leap of faith fall at different speeds. Now I don't want a diamond, but I need your heart of gold. Nothing I've seen within the flame can burn me like the coal. Stone. Talking about tomorrow, we'll be on the run, chase the setting sun. Even if you feel it, you are not alone, every rolling stone. Talking about tomorrow, we'll be on the run, chase the setting sun. Chase the setting sun. I will race the night on a shining arc of light. The sun goes down in a thousand eyes, setting them alight. And I will change tomorrow. Tylko we fragmencie, w całości niedługo, prawdopodobnie w połowie sierpnia. Chase the Setting Sun to była nowa muzyka grupy Redbox, którą przywiózł do Warszawy Simon Tulson Clark. A ja w najbliższą niedzielę w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, przypomnę, wystąpi Limboski. Mróz, lubiłem go, gdy stałaś u mych drzwi, ciepło ubrana. Teraz mam go w sobie, jest jak ty, niezrozumiana, trochę spóźniona. Ta melancholia, jak płatki śniegu, spokojna. Dzieci mają święta. Sąsiad kota ma. Wiosna ma dziewczęta. Powiedz, kogo tam masz? Ja, jak misio z zimowego snu, dawno zbudzony, pytam, czemu ty tu znów. Mocno wkurzony. Ilu gwiazdorów już cię odwiedziło? Czy dali ci to, o co prosiłaś? Dzieci mają święta. Sąsiad kota ma. Wiosna ma dziewczęta. Powiedz, kogo tam masz? Święta. Sąsiad kota ma. Wiosna ma dziewczęta. Powiedz, kogo tam masz? Dzieci mają święta. Sąsiad kota ma. Wiosna ma dziewczęta. Powiedz, kogo tam masz? Klimbowski ze swojej ostatniej płyty Poliamoria. Będzie o niej opowiadał w Trójce w najbliższą sobotę wieczorem. Mamy zaproszenia dla Państwa na koncert Klimbowskiego. Przypomnę, to najbliższa niedziela o 19:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo prosimy o telefon do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek w sprawie tych zaproszeń. Jak gdyby jakiś spóźnialski chciał jeszcze dostać wejściówkę na jarocińskie eliminacje, to one są w sobotę, czyli pojutrze o godzinie 16:00. To będzie ostatnia eliminacja jarocińska, która odbędzie się właśnie w studiu Osieckiej. Muszę znaleźć ściągę. Zespoły The Suits, Paula Hobot i Adam Baran. Kiedyś mieli piosenkę dnia w Trójce nawet. Create, Nalia i Radio Slam. To w Osieckiej od 16:00, a Klimbowski o 19:00 w najbliższą niedzielę. Simon Tusson-Clark przywiózł dzisiaj do nas nową muzykę grupy Redbox, z którą jesteśmy umówieni na premierę tegoż nagrania latem tego roku. No a potem cała płyta prawdopodobnie we wrześniu. No i trudno przypuszczać, żeby nie zagrali koncertu w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy jeszcze jedną piosenkę na zakończenie. To będzie nagranie Cracker Jewel z płyty zespołu Gold Girl. Za dzisiejszy magazynek dziękuję. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Do usłyszenia. Around like cracker drool. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your drool. Enjoy the scene before it explodes. She wasted into the road. Felt the death beneath the toes. Passerbys look far from those who feel for the fleeting homes. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joe. Enjoy the scene before it explodes. Words spoken in the dark. Biting heart, want nothing, want no part. Held hostage from the start. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joe. Enjoy the scene before it implodes. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrzyłam głęboko w oczy, które zdobiły długie rzęsy. Jakiś ty piękny, choć niewielki. Westchnęła. Ach, te jego reflektory, jak wielkie oczy. To była miłość od pierwszego wejrzenia do jej pierwszego auta. Spotkałem ich na stacji Orlen, gdy tankowała nowe paliwo Efekta, które czyszcząc silnik dba o jego żywotność i wydajność. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Na początku musicie się poznać.